Bezpieczne, ostrzega minister klimatu. Papież Franciszek jutro opuści klinikę Gemelli, ale nie wiadomo, czy weźmie udział w uroczystościach Wielkiego Tygodnia. Prezydent Andrzej Duda ogłosi na poligonie w Orzeszu główne kierunki rozwoju polskich sił zbrojnych na lata 2025-39. To niejawny dokument będący podstawą dalszych prac planistycznych dotyczących wojska. Wśród głównych kwestii włączonych do agendy rozwoju sił zbrojnych będą kwestie uzbrojenia, powiedział w salonie politycznym Trójki doradca społeczny prezydenta i były szef BBN-u Paweł Soloch. To, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, czyli agresja rosyjska przeciwko Ukrainie. Coraz więcej państw, my również mamy świadomość tego, że jeśli chodzi o uzbrojenie, na tyle, na ile jest to możliwe, musimy być samowystarczalni. Musimy mieć na tyle, na ile jest to możliwe, własne zdolności produkcyjne, ponieważ dzisiaj zapotrzebowanie na broń, na amunicję do tej broni wzrosło niepomiernie i to na pewno te główne kierunki będą uwzględniały. Przy okazji wydania dokumentu prezydent wraz z ministrem obrony będą obserwować strzelanie bojowe czołgów K2 Black Panther i samobieżnych armatohaubic K9 nowego uzbrojenia polskiej armii produkcji koreańskiej. Unijne plany dotyczące odbudowywania naturalnych zasobów wodnych są bardzo niebezpieczne, mówiła w programie pierwszym Polskiego Radia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak podkreśliła, zmiany zakładają burzenie budowli przeciwpowodziowych, stopni wodnych oraz instalacji hydrotechnicznych. My mówimy w Polsce o budowaniu stopni wodnych, ale stopni wodnych naturalnymi metodami z użyciem naturalnych materiałów, z jak najmniejszą ingerencją w ten naturalny bieg rzeki. Na naszych rzekach są przepławki. Pomysły ingerencji w wodę są szczególnie niebezpieczne i one się pojawiają intensywnie od kilku lat. Minister Moskwa zapewniła, że nawet jeśli doszłoby do głosowania nad takimi przepisami, to nie wejdą one w życie ze względu na brak jednomyślności wszystkich państw członkowskich. Prezes Polskiej Grupy Górniczej uważa, że wprowadzenie limitów emisji metanu spowoduje konieczność zamknięcia 9 kopalń w Polsce, 7 zakładów już za 5 lat. W tym przypadku mówimy o bardzo szybkim procesie, który nie daje możliwości realizacji umowy społecznej dla górnictwa, która zakłada likwidację branży do 2049 roku, powiedział Tomasz Rogala. Mówimy o szybkim procesie zwolnienia w przypadku polskiego górnictwa tak z przemysłem okołogórniczym, około 100 tysięcy ludzi, którzy będą musieli poszukać nowej pracy. I uważamy te zapisy za jakby głęboko niesprawiedliwe, bo mówimy w przypadku Polskiej Grupy Górniczej o 140 tysiącach ton emisji metanu, 140 tysiącach do 20 milionów emisji samego Chin. Według prezesa PGG importerzy będą tylko składać oświadczenie o skali emisji metanu, ale nie będzie narzędzi, by skontrolować prawdziwość tych danych. Jutro papież Franciszek ma opuścić klinikę Gemelli, w której przechodzi kurację z powodu zapalenia oskrzeli, podaje dziennik Il Messaggero. Papież powoli wraca do zdrowia, ale nie wyklucza się, że będzie zmuszony do rezygnacji z przewodniczenia uroczystością Wielkiego Tygodnia. Wiadomo, że w wielkanocną niedzielę wygłosi orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Lekarze opiekujący się Ojcem Świętym poinformowali, że w wyniku zaplanowanych badań u papieża stwierdzono zakażenie układu oddechowego. Zastosowano leczenie antybiotykiem podawanym dożylnie w kroplówce, które przyniosło spodziewane efekty i poprawę stanu zdrowia. Jeszcze nie wiadomo, czy papież będzie przewodniczył obchodom Wielkiego Tygodnia. Jak podano, w niedzielę wielkanocną mszę świętą będzie celebrował dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. W niedzielę palmową uroczystości na placu Świętego Piotra poprowadzi kardynał Leonardo Sandri. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W ostatni piątek Wielkiego Postu na wałach Jasnej Góry zostanie dziś odprawiona droga krzyżowa w języku ukraińskim. Modlitwę będzie prowadzić ojciec Arseniusz Jurek, Paulin, który na co dzień w klasztorze wspiera uchodźców także modlitwą. To okazja do wspólnej modlitwy, do przeżywania męki Chrystusa w kontekście też swojego jakiegoś cierpienia, przeżywania jakichś swoich trudności. Będziemy się modlić razem z siostrami karmelitankami bosymi z Charkowa, które czasowo przebywają u sióstr Józefitek. Siostry te przygotowały rozważania i również będą te rozważania czytały i brały aktywny udział w tej drodze krzyżowej. Drogi krzyżowe na wałach jasnogórskich odprawiane są przez prawie wszystkie grupy pielgrzymkowe przybywające do sanktuarium. Stacje zostały zaprojektowane i wzniesione w latach 1900-1913. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, gdzieniegdzie mogą także wystąpić burze. Temperatura od 7 stopni na Podkarpaciu, około 9 lokalnie nad morzem i od 11 do 15 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na ogół południowo-zachodni. Trójka.

Weekend obfituje w różnego rodzaju wydarzenia. My opowiemy Państwu o przynajmniej kilku. W niedzielę ulicami wielu polskich miast przejdzie Marsz Papieski. O tym wydarzeniu opowie współorganizatorka Barbara Konarska. Ten temat przed godziną 12. Także, proszę Państwa, rozpoczynamy sezon jarmarków wielkanocnych. Na jakie atrakcje możemy liczyć w tym roku? Ale też o tradycji jarmarków opowie nam Małgorzata Jaszczołt z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. To spotkanie przed godziną 13. A zaczniemy od wpływu pisania na nasz temperament i od festiwalu kaligrafii, który jutro rozpocznie się w Katowicach. Nie zabraknie także stałych elementów naszego programu, czyli przewodnika po wydarzeniach muzycznych, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, a i spotkanie z Rafem Uzarem będzie. 16 minut po godzinie 10. Choć podłoga się klei, czas się wzbić. Niewidzialne bariery skruszyć w pył. Ograniczona prędkość. Czy taką chcesz codzienność? Mów. Kiedy jeszcze nie teraz, nie my, to kto? Co ty masz do stracenia, ja no co? I każdy sufit szklany świat. Trudno przez ciebie patrzeć spoza krat. Rozkazy i nakazy. Na pewno nie tym razem, nie. Program Trzeci Polskiego Radia. Torture you, that's good. 22 minuty po godzinie 10, ostatni dzień marca, jak zapisał się muzycznie na kartach historii? Kalendarium muzyczne. O tym Michał Grabkowski. Witam Państwa w ostatni dzień marca. W 1949 roku wytwórnia RCA Victor wprowadziła na rynek singiel na 45 obrotów. Siedmiocalowy singiel rywalizował z płytą długogrającą spopularyzowaną rok wcześniej przez wytwórnię Columbia. Obydwa nowe formaty oferowały lepszą jakość niż dotychczasowe płyty na 78 obrotów. No, ciekawe na ilu takich małych płytkach zagrał nasz dzisiejszy jubilat. W 1955 roku w Glasgow na świat przyszedł Angus Young, gitarzysta, lider australijskiej rockowej grupy AC/DC, znany ze swoich energicznych występów scenicznych i gitarowej ekspresji. W roku 62 urodził się natomiast Jeff Young, gitarzysta i kompozytor, członek zespołu Megadeth, a 12 lat później Stefan Alsdahl, gitarzysta grupy Placebo. To Placebo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W 1967 roku Jimi Hendrix podpalił swoją gitarę na scenie podczas koncertu w londyńskiej Astorii. Był to pierwszy z 24 występów trasy z The Walker Brothers. Fender Stratocaster podpalony na scenie w 2008 roku został sprzedany na aukcji za 280 tysięcy funtów. Rok 1978, drodzy Państwo, wtedy ukazał się 9. studyjny album grupy Genesis, zatytułowany And Then There Were Three. Był to pierwszy album nagrany bez Petera Gabriela w składzie Phil Collins, Tony Banks i Mike Rutherford. Dzisiejsze kalendarium muzyczne przygotował Michał Grabkowski, 24,5 minuty po godzinie 10, a my za chwilę, proszę Państwa, o kaligrafii i gość w studiu, vlogerka Barbara Galińska z warszawskiego Domu Kaligrafii. Around thinking 29 minut po godzinie 10 do 12 trwa głosowanie. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Wśród propozycji Sen zimowy. Podobno poprawia koncentrację i działa jednocześnie relaksująco. Nauka kaligrafii, pisanie odręczne, a naszym gościem jest vlogerka Barbara Galińska z warszawskiego Domu Kaligrafii. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Czy rzeczywiście kaligrafia uspokaja? Ja nie należę do osób cierpliwych i tak sobie myślę, postawiłem się dzisiaj w tej sytuacji. Nie byłoby łatwo na początku. Ja myślę, że byłoby łatwo, ponieważ jakby pan usiadł do pisania, do kaligrafowania, wziął pan w rękę pióro ze stalówką, atramentem, to na początku może to by było takie troszeczkę stresujące, bo tam może jakiś kleks upaść z tego atramentu się zrobić. Natomiast potem by się pan uspokoił i by pan się rzeczywiście zajął tylko i wyłącznie tymi literami, które ma pan napisać. I w ten sposób by się pan uspokoił. A gęsim piórem piszemy, czy nie? Oczywiście, że piszemy. To znaczy teraz już może nie piszemy, nie piszemy wszyscy, ale jak najbardziej zdarza nam się wziąć gęsie pióro do ręki także. Od czego zacząć naukę kaligrafii? Ja bym proponowała zacząć od jakichś warsztatów, ponieważ taki doświadczony kaligraf dokładnie opowie, jak należy trzymać pióro, pod jakim kątem, w jaki sposób trzymać rękę i nawet weźmie tą rękę w swoją dłoń i sam poprowadzi. I tego się nie nauczy przez internet. No właśnie, bo w internecie jest sporo materiałów. Tak. Są vlogi, są różnego rodzaju instruktaże, krótkie filmiki. Wydaje się, że jednak takie spotkanie z drugim człowiekiem na początku to jest dobry pomysł, zwłaszcza, że wówczas, kiedy ktoś skoryguje pewne rzeczy, no, nie utrwalają się w nas te nawyki. Dokładnie. Nie popełnia się tych błędów, które na początku na pewno każdy bez pomocy doświadczonego kaligrafa będzie popełniał. Także ja proponuję zacząć właśnie od warsztatów takich stacjonarnych, od spotkania z kaligrafem, nawet na kilka godzin. I to już będzie bardzo dużo. A potem rzeczywiście można korzystać z internetu i uczyć się bardzo dużo pisać samemu. Pani Barbaro, jakie ludzkość ma korzyści z kaligrafii? Z tego, że są takie osoby, które no, przepisują dzieła, to wiadomo, utrwalanie na piśmie tekstów kultury, całej naszej spuścizny jako ludzkości, całej naszej cywilizacji, ale kaligrafia zdaje się, że ma także wpływ na to, co widzimy na naszych ekranach, jeśli chodzi o komputery, jeśli chodzi o smartfony. Oczywiście, że tak. W komputerach i smartfonach mamy fonty. W tej chwili fonty się projektuje, ale przecież ktoś musiał je kiedyś napisać. Kiedyś nie było fontów, były czcionki, które były w drukarni i one powstawały też na bazie pisma, na bazie pism historycznych. Także jak najbardziej mamy tutaj wpływ tych starych pism historycznych. Przecież pierwsza Biblia Gutenberga, która powstała, to właśnie była zrobiona czcionką gotycką i właśnie w ten sposób się zaczęło drukowanie. No w tej chwili mamy fonty, mamy projektantów fontów i jak najbardziej to ma bardzo duży wpływ na to, jak piszemy dzisiaj. Czyli to osoby, które praktykowały kaligrafię, stworzyły te wszystkie fonty i style, które możemy sobie zmieniać, jeżeli na przykład piszemy coś na komputerze. W tej chwili projektanci fontów to są na ogół liternicy, nie kaligrafowie, ponieważ kaligrafia to jest pismo odręczne, natomiast fonty się projektuje w zupełnie inny sposób, ale właśnie bardzo często we współpracy z kaligrafem właśnie. Jaki jest dzisiaj status pisania odręcznego? Słyszy się, że na przykład w Finlandii, w kraju, który słynie z bardzo wysokiego poziomu edukacji, także z innowacji, jeśli chodzi o edukację, że tam dzieci nie będą się już uczyły pisma odręcznego, tylko będą korzystały z urządzeń elektronicznych. Co pani na to? Ja mam nadzieję, że tak się nigdy nie stanie. Ponieważ proszę sobie wyobrazić, co by się stało, jakby na przykład zabrakło prądu, prawda? Jakby na przykład nie było dostępu do sieci. To co, nie będzie się pisać? Trzeba pisać choćby, że tak powiem, palcem na piasku, ale koniecznie trzeba pisać odręcznie i mam nadzieję, że to będzie zawsze. Jak ćwiczenia z kaligrafii wpływają na rozwój dzieci? Są jakieś badania na ten temat? Oj, oczywiście jest bardzo dużo badań. Na pewno bardzo poprawiają koncentrację. Na pewno poprawiają małą motorykę dłoni. Powodują, że dziecko uczy się lepiej posługiwać paluszkami, całą dłonią, przedramieniem, ramieniem. To ma naprawdę bardzo duży wpływ na rozwój dziecka. Właśnie pisanie, poznawanie liter. Poza tym nie tyle kaligrafia, ale po prostu samo pisanie to jest taka współpraca ręki, mózgu i oczu. No właśnie. I oczu muszą być skoordynowane. Z jednej strony tak, precyzyjne czynności wykonywane ręką, ale kontrolowane na potrzebę jakiegoś intelektualnego wysiłku. Dokładnie. Także to jest właśnie bardzo ważne. Festiwal kaligrafii od jutra w Katowicach. Co państwo przygotowali? Pani też tam będzie. Tak, oczywiście będę tam. Jako Warszawski Dom Kaligrafii będziemy tam mieć swoje stoisko. To jest już piąty festiwal kaligrafii organizowany przez Agnieszkę Węgrowską z Poznania. W tym roku spotykamy się już chyba trzeci raz w Katowicach przy okazji Pen Show i tam będzie mnóstwo różnych rzeczy. Przede wszystkim najważniejsze to, że się w ogóle spotykamy. Spotykamy się my kaligrafowie, ale też spotykają się miłośnicy kaligrafii, ci, którzy lubią pisać, którzy chcą nauczyć się pisać, którym po prostu to odpowiada. Będzie bardzo dużo warsztatów, będą przeróżne wykłady, będą właśnie spotkania z kaligrafami, będzie stoisko, stolik, gdzie kaligrafowie będą przeprowadzać konsultacje. Każdy będzie mógł przyjść, pokazać, jak pisze, co pisze. My powiemy, podpowiemy, co tam robić źle, co poprawić i tak dalej, i tak dalej. Będą oczywiście stoiska ze wszystkimi przedmiotami, ze wszystkimi rzeczami, które są niezbędne do kaligrafii. Będzie licytacja w pięknych obsadek. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc Ukrainie. Warsztaty będą naprawdę przeróżne. O, jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Tego jeszcze nie było. Będzie wystawa rękopisów Małego Księcia, ponieważ była prowadzona już druga akcja Przepiszmy to przez piórem i pazurem. W tym roku przepisywano Małego Księcia i samemu oprawiano. To znaczy każdy mógł to zrobić, zgłosić się właśnie przez internet i przepisać Małego Księcia. Była czasami przepisywała to jedna osoba, a czasami przepisywało kilkadziesiąt osób. Biblioteki, szkoły, znajomi się spotykali, przepisowali. Piękna sprawa, także polecam bardzo. Festiwal kaligrafii w Katowicach w ten weekend od jutra. Pani Barbaro, to już tak na koniec. Jeżeli ktoś poczuł pod wpływem naszej rozmowy taki zew kaligraficzny i wspomnieliśmy o tym, że warto się spotkać na początku, no to kiedy takie spotkania są organizowane? Poza festiwalem oczywiście. Ruszamy w Warszawie, w Warszawskim Domu Kaligrafii. Myślę, że od kwietnia rozpoczną się jakieś warsztaty. Na pewno w każdym mieście ktoś znajdzie niedaleko jakiegoś kaligrafa, w każdym większym mieście kaligrafa, który prowadzi warsztaty i warto się do niego zgłosić. Barbara Galińska z Warszawskiego Domu Kaligrafii była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. zobaczyć twoje sny. Ruszamy, proszę Państwa, w podróż w czasie. Dzisiaj początek XX wieku i wątki sportowe. Niezła historia. Dziś takie troszkę piłkarskie spotkanie, historyczne piłkarskie i bardzo ciekawe. Z 31 marca, bowiem w 1912 roku w Krakowie meczem Krakowi z Pogonią Lwów zainaugurowano otwarcie stadionu krakowskiego klubu. No to przypomnijmy, jaka jest historia. Może najpierw tego stadionu. Znaczy ja, zanim do tego przejdę, to chciałem powiedzieć, że czuję się lekko stremowany, ponieważ niedawno miałem okazję przebywać na stażu naukowym na Uniwersytecie Jagiellońskim i zauważyłem, jak wielu Krakusów darzy głęboko estymą oba kluby krakowskie, więc Wiślacy niech mi wybaczą, że dzisiaj o Krakowie, a mam nadzieję, że nie zawiodę kibiców Krakowi swoją wiedzą historyczną. Znaczy, sama historia stadionu jest taka, że powstał on w roku 1912 według projektu Franciszka Mączyńskiego, architekta. Budowano go na terenach tzw. łąk zwierzynieckich. Był to teren przejęty od sióstr Norbertanek wieczystą dzierżawę. Budowa nie byłaby możliwa bez społecznej ofiarności. Bodaj zebrano kwotę, pamiętajmy, że to jest okres zaborów jeszcze austriackich, sumę 8200 koron, do czego walnie przyczynił się, mający szerokie kontakty z bogatą arystokracją, Kazimierz Jurjewicz. To był późniejszy prezes Krakowi. Natomiast całość, jeżeli chodzi o budowę stadionu, to było około 20 tysięcy koron. Tak jak wspomnieliśmy, stadion został oficjalnie otwarty meczem z Lwowską Pogonią 31 marca. Wynik tego spotkania 2-2. Czyli wydaje się, że dosyć sprawiedliwy, prawda? Sama widownia, jeszcze tak na koniec, jakby mówiąc o tych niuansach technicznych, początkowo widownia składała się z drewnianej trybuny na 300 miejsc siedzących i nasypu z miejscami stojącymi, czyli de facto, tak jakbym powiedział, część stadionu była jak taką otwartą przestrzenią. Mhm. Był to pierwszy na ziemiach polskich, co jest ciekawe, stały stadion będący własnością klubu sportowego. Niezła historia. No to, żeby pogodzić oba kluby piłkarskie z Krakowa, powiedzmy o drużynie Pogoni Lwów. Pogoń Lwów, polski klub piłkarski, oczywiście z siedzibą we Lwowie. Pogoń była kontynuatorką tradycji powołanego wiosną 1904 roku piłkarskiego klubu gimnastyczno-sportowego, czwartego gimnazjum, o ile mnie pamięć nie myli. Działał on od 1907 do 1939 roku właśnie pod nazwą LKS Pogoń i był reaktywowany w 2009 roku. Lwowski klub sportowy był oczywiście współzałożycielem Związku Polskiej Piłki Nożnej przy Związku Austriackim, bo to jest oczywiście okres zaborów, potem właśnie PZPN-u, czyli Polskiego Związku Piłki Nożnej i Mistrzostw Polski. Pogoń oprócz warszawianki, z tego co pamiętam, jest jedynym polskim klubem, który nigdy nie spadł z ekstraklasy. Natomiast w 1938 roku Związek Polskich Związków Sportowych przyznał Pogoni tytuł, teraz nie wiem, żebym teraz nie skłamał, najlepszego to było, tak, najlepszego i najbardziej zasłużonego klubu sportowego w Polsce. Ja tutaj dodam taką ciekawostkę, myślę, że związki z tym klubem miały także służby specjalne, ja wiem, że to może brzmi kuriozalnie, ale w latach 1934-1936 prezesem Pogoni Lwów był podpułkownik dyplomowany Ludwik Lepierz, ówczesny szef sztabu dowództwa okręgu numer 5, który okazał się być szpiegiem sowieckim. Więc to taka ciekawostka na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Więc szanowni państwo, no jednak te macki służb specjalnych sięgały nawet klubów piłkarskich przedwojennej Rzeczypospolitej. Ale to taki żart oczywiście. To ułatwiało kontakty zapewne, tak? Zdecydowanie, tak, no bo na takie spotkania spotykała się śmietanka towarzyska, podejrzewam, nie tylko Lwowa, ale też z okolicznych województw przyjeżdżali na pewno ludzie, którzy reprezentowali różną hierarchię społeczną. Wśród nich na pewno byli też właśnie i oficerowie, i ziemianie, i arystokracja, urzędnicy, więc rzeczywiście takie wydarzenia sportowe sprzyjały nawiązywaniu różnych relacji. Myślę, że nie mam pewności, ale zakładam, że Lepierz mógł to także wykorzystywać dla swoich szpiegowskich celów. Miłośnik nie tylko futbolówki, także koszykówki, jak wiemy. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był naszym gościem. Dziękuję za to spotkanie i to dzisiejsze i przez cały ten tydzień. Dziękuję uprzejmie. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Niezła historia.